Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποίησης και γι' αυτό αυτή η μουσική, για να υποδεχθούμε την ποίηση που ξεκινάει τώρα και θα ολοκληρωθεί καλώς εχόντων των πραγμάτων, περίπου ένα λεπτό πριν από τις δύο, πριν πάμε στο μαγκαζίνο. Και είναι πολύ ωραίες αυτές οι μέρες της ποίησης. Χτες, αυτές οι μέρες οι παγκόσμιες, όχι μόνο της ποίησης. Χτες, για παράδειγμα, ήταν μια μέρα. Διεθνής ημέρα αστρολογίας, διεθνής ημέρα γαλλοφωνίας, διεθνής ημέρα ευτυχίας, όλα αυτά χτες, διεθνής ημέρα της γης, ημέρα της γαλλικής γλώσσας, ημέρα αποχής από το κρέας, ήταν η χθεσινή ημέρα, ημέρα αφήγησης, ημέρα θεάτρου για παιδιά και για νέους, ημέρα σπουργητιού, χτες ήταν αυτή, και ημέρα στοματικής υγείας. Όλα αυτά ήταν χτες. Αλλά σήμερα, είπαμε, είναι η μέρα της ποίησης, η παγκόσμια μέρα των χρωμάτων, η παγκόσμια μέρα κουκλοθέατρου, η μέρα κατά του ρατσισμού και η μέρα δασοπονίας. Και άλλα και άλλα. Πολύ ωραίο όλοι αυτοί εκεί στον ΟΗΕ που έχουν φτιάξει αυτές τις μέρες. Σήμερα όμως να έρθουμε στα δικά μας, είναι μέρα ποίησης, παγκόσμια ημέρα ποίησης, και το γιορτάζουμε κι εμείς και ξεκινάμε ως εξής. Λύσε τα μαλλιά σου και τρέξε με γυμνά μοσχάρια στην επιστροφή του ισχυρισμού. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω να δω το πρόσωπό σου στα Κρογιάννη. Η συνείδηση τη προχθεσινή νύχτα κυματίζει ακόμα στον ευλαβή Παπαθήγκο. Στα κρυσφύγετα τη οπτασία μα βρήκε η πνοή του χθες, που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Είναι ποίηση όλο αυτό που ακούσαμε. Και τι είναι η ποίηση? Είναι ο τρόπος να πεις τα πράγματα αλλιώς. Ένας πολύ απλός, απλοϊκός ορισμός της ποίησης. Οπότε μόλις ακούσαμε τον Τίνο Ηλιόπουλο να περιγράφει τα πράγματα αλλιώς. Ποια πράγματα? Αυτά τα πράγματα που μπορεί να περιγράψει ο Ηλιόπουλος αλλιώς. Αν δεν καταλάβατε έτσι, επειδή είχε και άγνωστες λέξεις, επειδή είχε και κάποιες εικόνες παράξενες, τα μαλλιά μας που γίνονται θερινή κατασκήνωση. Ακούστε αυτόν εδώ τον ποιητή για να μπείτε βαθύτερα στο πνεύμα. Του Πριάμου τα τείχη να γκρεμίζεις, τον Ηρακλή στους άνθρωπους να βοηθάς, του Πλάτωνα τα λόγια να στηθίζεις, τα Αλεξάνδρου το δρόμο να ακολουθάς, να πέφτεις σε φτάλοφη στην πύλη, μιλάμε τη βασιλεύουσα, να γιάζει το σπαθί σου ο Γερμανός, παλαιόν πατρός, του 12 να σε μεθούν οι θρύλοι, 12-13 Βαλκανική πόλεμη, την Πίνδο να σαρπάζει ο ουρανός. Η ζέστη σχίσματα γης. Μέσα μου αλλάζουν οι αποστάσεις. Της μέρας τα λευκά, της νύχτας τα άστρα. Αξίγητος μήνας Αύγουστος. Κλάνεις, μα δεν απόστασα. Τα περιπαθή είναι αναπάντεχα. Αχ, τα περιπαθή, γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Είναι ο Άδωνης, ο ένας πολύ μεγάλος ποιητής, και ο άλλος είναι ο Τηλέμαχος Χιτήρης από μια συλλογή. Είχε την ευφυΐα τότε και την έμπνευση να τα αποτυπώσει και σε ήχο. Και έτσι έχουμε το πρωτότυπο υλικό και στις δύσκολες στιγμές καταφεύγουμε όλοι εκεί. Γιατί στις δύσκολες στιγμές, όχι το γνωστό τραγούδι, στις δύσκολες στιγμές όλοι καταφεύγουν στην ποίηση. Αν δεν μας έφτασαν αυτά και αν δεν τα πολύ καταλάβατε, γιατί αυτό με τα περιπαθή που δύσκολα χάνουν τη βαφή, είναι πολύ βαθύ ως νόημα, έτσι κι αλλιώς, βαθύ. Έχουμε τον Τάσο Κουράκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έχει προσφέρει στην αριστερά, και επειδή έχει προσφέρει στην αριστερά, γράφει και λέει αυτά που γράφει και λέει. Θέλω να χάσω τα χέρια μου, τα σφρένας μου, τα νεφρά μου, για ένα επίδομα. Για να ζήσουν τα μάτια μου, τα σπλάχνα μου, το δέρμα μου. Στην κοινωνία που φτιάξανε, καλότυχη είναι η παραπληγική. Η μεσκλήρηση κατά πλάκας, οι μεταμοσχευμένοι που δεν απολύονται. Θέλω να ζήσω. Θέλω να γίνω 67%. Πάει και η γάτα που έφα... Τάσος Κουράκης με ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα βγαλμένο μέσα από το σήμερα, πολύ σύγχρονες εικόνες, τα προβλήματα της υγείας, των συντάξεων, των αναπηρικών συντάξεων, όλο αυτό το πακετάρι πάρα πολύ όμορφα. Μία παύση στα της ποίησης, γιατί υπάρχουν και άλλα. Άλλωστε το ντύλι, το καντήλι μας υπενθυμίζει συνεχώς μια ποιητική διάθεση που θα έχουμε και θα ακούσετε και θα βγαίνει στα ραδιόφωνά σας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σχετικά με την Οβάρτη θα ξέρουμε, εξελίσσεται η υπόθεση στη Βουλή έτσι όπως εξελίσσεται, με τους μισούς να είναι εκεί, οι άλλοι μισοί να έχουν φύγει, δεν έχει σημασία. Αγαπάει πολύ το Σαρκοζή, μας το είχε πει. Να θυμίσουμε ότι από χτες ο Σαρκοζή στη Γαλλία είναι υποκράτηση ως ύποπτος για χρηματισμό. Τον έχουν εκεί οι Γάλλοι και τον ανακρίνουν. Οπότε όλο αυτό μαζί έρχεται και κάθεται ως εξής. Η δεξιά σε όλη την Ευρώπη είναι φιλελεύθερη στην οικονομία, συντηρητική στα κοινωνικά. Ό,τι είναι ο Νικολά Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Νικολά Σαρκοζή. Το μαντήλι, ό,τι είναι ο Νικολά Σαρκοζή στη Γαλλία, είμαι εγώ στην Ελλάδα. Παλιά δήλωση, αλλά μπορεί κανείς να κάνει και κανένα συνειρμό φρέσκο, να τα ταιριάξει όλα αυτά μαζί, το τι γίνεται στη Γαλλία, το τι γίνεται στην Ελλάδα. Εμείς απλά το μεταδίδουμε χωρίς να παίρνουμε κάποια συγκεκριμένη θέση, δεν μας αφορά. Η δικαιοσύνη θα λάμψει και τα αρμόδια όργανα και μια που είπαμε δικαιοσύνη, στο εφετείο εκδικάζεται η υπόθεση της Συριάνας και του Περικλή. Αν υπάρχει νέο στη δική μας ώρα, αν γίνει κάτι, αν και αναρτώνται πολλά στο Twitter και καταλαβαίνει κανείς και το κλίμα της υπόθεσης από τις ερωτήσεις που κάνουν εκεί οι δικαστές, οι εισαγγελείς. Αν έχουμε κάτι θα το μεταδώσουμε, εμείς θα συνεχίσουμε εδώ, διότι είναι του διαβόλου όλα αυτά τα καινούργια μηχανήματα, όπως μας λέει, δεν το λέει έτσι, περίπου έτσι το λέει ο Γιάννης Μπάλαφας. Πριν θέσουμε ερώτημα θέλω να διαβάσω κάτι και αν μπορούμε από το κοντρόλ να μας ενημερώσουν, μας λένε ότι η πλατφόρμα του Εξοικονομώ είναι κάτω από χθες το βράδυ. Κάτω? Ναι, έχει πέσει λέει από χθες το βράδυ. Να δούμε. Εντάξει, θα ανέβει πάλι. Δεν είναι αυτό που λέει. Αυτά τα ηλεκτρονικά πέφτουν εύκολα. Αυτά τα ηλεκτρονικά πέφτουν εύκολα. Αυτά τα ηλεκτρονικά πέφτουν εύκολα. Όταν του λένε έπεσε το σύστημα, έπεσε με έναν πανικό ότι κάτι έπαθε το σύστημα, ίσως και να χτύπησε, αλλά μετά έδωσε την απάντηση ο ειδικός, ο σίγουρος για όλα, ο γνήσιος Σιριζέος, ότι πέφτουν αυτά τα ηλεκτρονικά. Είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, εξαρτώνται ζωές, επιδόματα από όλα αυτά. Μας τα διαφημίζουν ως κάτι πολύ σημαντικό, η πρόοδος του κράτους με όλα αυτά υποτίθεται επισημαίνεται. Αλλά ο Μπαλάφας έχει πάντα την απάντηση. Αυτό είναι ο γνήσιος αριστερός, ότι έχει στα λόγια για όλα την απάντηση. Αφήνουμε ένα γνήσιο αριστερό στην άκρη και πάμε σε ένα γνήσιο ποιητή. Ψυχή φυλακισμένη στο κορμί. Κορμί φυλακισμένο στη ζωή. Δώστε βάση να μου. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα να μου. Ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα από απάπια. Από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Διότι τέχνη ίσον νόημα. Ποιος έριξε το πέναλτι και μου κλείσε το σπίτι. Γιατί να κλαίει το μωρό αφού φοράει πάνω. Πρέπει να τα σακουλεύεσαι τα ψηλά νοήματα. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Πώς να μην έλθει ο θάνατος λοιπόν. Κόφτε την πλάκα ρε παιδιά μου. Το παιδί πονάει. Απλές έννοιες. Κορμί, ψυχή, πνεύμα, ζωή. Σφουγγάρι. Η βροχή, η ντουλάπα, το άγαλμα, κόκκινο κασκόλ. Όλα μέσα να πούμε. Γουστάρω. Πολύ γουστάρω. Που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε την κάτα, που έφαγε το ποντίκο, που πήρε το σφουγγάρι. Μέσα από το καντήλι, που έφαγε και κεντάγε η κόρη το μαντήλι. Της κόρης το μαντήλι. Το σκοτάδι, όπως έλεγε ο Χέγγελ, όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Και αυτό ποίημα και αυτός ποιητής. Αυτός είναι ο ποιητής των όλων. Των όλων ο ποιητής, Αλέξη Τσίπρας, με τις μαύρες του αγελάδες. Πάλι μια παύση στην ποιήση, γιατί έχουμε και τα πεζά, τα θέματα. Μάλλον δεν είναι και τόσο πεζό. Το λέει βέβαια ο Κυριάκος που είναι πεζό σαν άνθρωπος, δεν είναι σαν του Σαμαρά, καλλιτέχνης και ποιητής. Όμως περιγράφει μια πολύ ποιητική διεργασία που συμβαίνει στο μυαλό του Κυριάκου. Δεν θα κουραστώ ποτέ να λέω ότι οι δύο βασικοί πυλώνες της ιδεολογίας μας είναι η ελευθερία, αλλά είναι και η αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε σήμερα περισσότερο παρά ποτέ μια κοινωνία που θα νοιαστεί για τους πιο αδύναμους. Αυτούς που μένουν πίσω, όσους έχουν την ανάγκη ακόμα για τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Τους έχω και πρέπει να τους έχουμε όλοι μας στο μυαλό μας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε την γάτα, που έφαγε το κοντικό, που πήρε το φυτίλι μέσα από το καντήλι, που έφεγε και κέντραγε η Σοφή το μαντήλι. Δίλι, δίλι, δίλι, Σοφή το μαντήλι. Τους έχω και πρέπει να τους έχουμε όλοι μας το μυαλό μας. Και θα είναι το πρώτο μας μέλημα μόλις αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας. Πολύ είναι στο μυαλό, φαίνεται όταν βλέπεις τον Κυριάκο, λες κάτι σε βασανίζει. Και είναι αυτό, ότι έχει στο μυαλό του τους φτωχούς αυτού του τόπου και θα είναι πρώτο μέλημα όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση. Μπορεί να συμβεί και αυτό, τόσα έχουν γίνει με τις διακυβερνήσεις. Θα είστε οι τυχεροί όλοι εσείς φτωχοί, γιατί θα σας αναλάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε θα λυθούν τα θέματά σας, το καταλαβαίνετε, ίσως φαντάζεστε και με ποιον τρόπο. Ο Καμένος πάντα χωρατζής, είχε ξεκινήσει με εκείνα τα διαφημιστικά σποτάκια, γενικώς με την αυτοεκτίμηση που έχει και την εικόνα που μας δίνει, καταλαβαίνει ο καθένας ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό διατήρησε και χτες όταν μίλησε για τις κόκκινες γραμμές. Η συνεργασία αυτή σε πείσμα όλων εκείνων που θέλουν να γράφουν σενάρια θα συνεχιστεί μέχρι τέλους. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρο. Με απόλυτο σεβασμό στις κόκκινες γραμμές. Με απόλυτο σεβασμό στις κόκκινες γραμμές. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και στις διαφορετικές πολιτικές θέσεις που από την αρχή έντιμα και ξεκάθαρα έχουμε θέσει ως όρο για τη συνεργασία μας. Πάει και το πόδι που ήπιε το ποτάμι, που έσβησε το φούρνο. Τι λέτε? Που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο. Τι λέτε? Που έφαγε την γάτα, που έφαγε. Τι λέτε? Μέσα από το καντήλι που έφεγε και κέντραγε η Σοφή το μαντήλι. Δίλι, δίλι, δίλι τη Σοφή το μαντήλι. Τελικά η κόρη που κένταγε εκεί με το καντήλι και το φυτίλι έπαθε όλα αυτά που συνέβησαν είναι η κόρη, είναι η Σοφή. Δεν το είχαμε καταλάβει, αλλά μας βοηθάει η φωνή του Βασιλείου Λεβέντη για να γίνει μια πλήρης αποκατάσταση του συγκεκριμένου άσματος που είναι και παραδοσιακό και πολύ ωραίο και το τραγουδάνε και παιδάκια εδώ, παιδική χορόδια. Γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι από την αρχή της εκπομπής, για αυτό το ηχητικό. Ακούστε, στο σπίτι μου τον Γεώργιο Παπανδρέου τον Γέρο, τον έχω με καντήλι. Κυριολεκτήτε. Στο σπίτι μου, ελάτε στο σπίτι μου. Και καντήλι με λάδι, όχι με ρεύμα. Τι είναι, έχετε εικόνα, φωτογραφία. Έχω και φωτογραφία του Γεωργίου Παπανδρέου και έχω καντήλι με λάδι. Και αυτός που μου το έδωσε το καντήλι μου λέει: σε συμφέρει να πάρεις ηλεκτρικό, να μην έχεις λάδι, άναψες, βύσες. Είναι η αλήθεια από χτες, πολύ μας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα, ότι μέσα σε όλα τα πάρα πολλά που έχει να κάνει ο Βασίλης Λεβέντης για το καλό της πατρίδας, του κόμματός του, τα χάπια που του δίνει ο γιος και όλα τα υπόλοιπα, να έχει και μια έγνοια. Να μην τελειώσει ποτέ το λάδι του Γεωργίου Παπανδρέου, γιατί το έχει σπίτι του και το ανάβει, όποτε σώνεται το λάδι. Ψάξαμε διάφορους τρόπους, κάποιοι ακροατές μας δώσανε λύσεις, όμως τελικά υπάρχει τρόπος. Θα ακούσετε μια σχετική διαφήμιση που υπάρχει στα social media, πραγματική διαφήμιση, δεν την έχουμε φτιάξει εμείς, και έτσι λύνονται όλα τα θέματα. Πόσες φορές μας βασανίζει η σκέψη ότι μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας δεν έχουμε βρει το χρόνο να ανάψουμε ένα κεράκι σε ανθρώπους που έχουμε χάσει. Τις εσώψυχες αυτές διαμαρτυρίες μπορείτε να προσπεράσετε τώρα με το ταφικό καντήλι, με το πάτημα ένας κουμπιού. Μέσω του ίντερνετ και της τεχνολογίας προκαλέστε ανάφλεξη και δώστε φως στο καντιλάκι που συντροφεύει τις ψυχές των δικών σας ανθρώπων. Ο τρόπος πλέον είναι απλός. Το ταφικό καντήλι μπορεί να ανάβει όποτε εσείς το αισθανθείτε και από όποια απόσταση και αν βρίσκεστε. Ενεργοποιήστε τις μνήμες σας νοερά. Τώρα. Το ηλεκτρονικό ταφικό καντήλι είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο με ενσωματωμένο σύστημα ηλιακού συλλέκτη. Καταλάβατε τι υπάρχει, τι γίνεται σε αυτόν τον πλανήτη, τι μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, εμείς δεν προτείνουμε ταφικό καντήλι για το καντήλι του Βασίλη Λεβέντη που είναι αφιερωμένο στο Γεώργιο, το γέρο της Δημοκρατίας Παπανδρέου, αλλά θα μπορούσε να είναι ένα παπανδρεϊκό καντήλι, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορεί από το ίντερνετ, από μια οθόνη μπροστά, από ένα iPad, από ένα τηλέφωνο, με το σωστό application να ανάβεις το καντήλι και έτσι να νιώθεις ότι είσαι κοντά ή είναι κοντά ή κάτι κάνεις σε μπάση περιπτώσει. Για όλα υπάρχουν λύσεις και οι άνθρωποι τα έχουν σκεφτεί όλα. Αν έχετε και εσείς και άλλες προτάσεις παρόμοιες, 211-208-200, σας περιμένουν πολύ μεγάλη αγωνία και χαρά. Μπορείτε να στείλετε και με άλλους τρόπους μηνύματα εδώ στο σύστημα. Ένας από αυτούς είναι το mail στην εξής διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Ο άλλος τρόπος είναι με SMS, με κινητό δηλαδή, γράφετε ρε, αλλά αφήνετε κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος Internet Q. Τον ήχο ρυθμίζει ο Μάριος Καγής σήμερα και επειδή είχαμε μια απορία από χτες, μας το είπε πολύ δυνατά ότι είναι Έλληνας, αλλά μας έλειπε κάτι για να συμπληρωθεί η εικόνα και το παζλ, ακούμε σήμερα την επίσημη τοποθέτηση. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Καϊδιο Χασάπης, ο Κυριάκος, που έσπαξε το κόδι, το δόδι, που ήρθε το ποτάμι. Το ποτάμι ξεκίνησε, που έσβησε το φούρνο, που έκαψε το ξύλο, που σκότωσε το σκύλο, που έφαγε τη γάτα. Μην ξεχάσετε να με ρωτήσετε για τη γάτα. Που έφαγε το ποντίκο, γεμάτο ποντίκι, που πήρε το φυτί. Μέσα από το καντήλι, καντήλι με λάδι, του έφεγε και κέρταγε Φόφη το μαντήλι. Δίλι δίλι δίλι, Φόφη το μαντήλι. Δίλι δίλι δίλι, δίλι δίλι δίλι, με λάδι το καντήλι. Βλέπετε, όπως λέει και ο ποιητής. Λέει ο ποιητής. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς ποιητής το έχει πει αυτό, αλλά για να το επικαλείται ο Τσίπρας και ο Σαμαράς πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άλλωστε είναι και τόσο ποιητική και τόσο ωραία αυτή η εικόνα. Νομίζω καλύπτει και μπορεί να περιγράψει όλα αυτά που συμβαίνουν κάτω, αφού από ψηλά βλέπει και κάνει αυτό που κάνει τόσο επιτυχημένα, μάλλον ώστε να γίνει και ποίημα. Ο ποιητής τα λέει αυτά, το λέει ο Τσίπρας, το λέει ο Σαμαράς. Η ποιήτρια όμως τι λέει. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασα στη ζωή, το ξαναχάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι. Μες στο παράλογο σχήμα μιας άπιαστης επαφής. Όταν τα πόδια χύνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν σαν καλοκαιρινά καλάμια και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα στα λαμπερά να ρίχνει μαύρο. Τι όμορφο, νομίζω ταξιδεύετε και εσείς μαζί με εμάς, πρέπει να σας έχει επηρεάσει όλο αυτό γιατί είναι και τα εικόνες και τα λόγια και ο τρόπος που τα λένε και αυτοί που τα λένε, εδώ ήταν η ποιήτρια Ντόρα Μπακογιάννη. Αμέσως μετά ακολουθεί ο ποιητής λαός. Αποστόλη, έχουν περάσει δύο μήνες από τότε που πήγε ο Λεβέντης στη Βουλή. Όχι, κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω, αλλά ακόμα είμαστε στο μνημόνιο. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό θα το έχετε φύγει. Δεν χρησιμοποίησε εκείνες τις γνωριμίες που είχε για να μας βγάλει στον μπαμπαμ. Έλεγα, επειδή σκέφτεται το φτωχό το κάνει αυτό. Τι σκέφτεται? Σκέφτεται φτωχό άνθρωπο. Σκέφτεται, ναι, ναι. Και πάνω απ' όλα ναι σε όλα. Δεν έχει ψηφίσει ναι σε όλα ή μήπως κάνω λάθος. Δεν έχει ψηφίσει ναι σε όλα, Λεβέντης. Τι θέλετε τώρα, μεγάλος άνθρωπος κι εσείς, τι θέλετε? Να τον σταυρώσουμε, τι? Στους μεγάλους ανθρώπους συγχωρούμε και μια, δυο, πέντε, δέκα μαλακίες. Στους νεότερους ανθρώπους όμως που τον ψήφισαν και τον ανεχόμαστε, τι θα συγχωρήσουμε? Καλά, αυτοί μαλακίες. που πάνε και του ψηφίζουν, έχω καταλάβει ότι δουλεύουν. Οι πολιτικοί είναι λαμόγια, είναι ψεύτες, κλέφτες και το μόνο που του νοιάζει καρέκλα και το φράγκο, τίποτα άλλο. Άκου τώρα. Αυτό είναι. Εσύ που έχει μεγάλη, δηλαδή το μυαλό σου είναι, μιλάμε, δεν το έχει ούτε ένα φυσικό πυρηνικό επιστήμονα. Πέστε και λίγα λεπτά. Πρέπει να του το εμπνεύσει αυτό το πράγμα. Καταλάβες. Ελάτε και μαλάκες. Δεν είμαι εμπνευστικό, έχω ένα πρόβλημα. Δεν είμαι εμπνευστικό. Είσαι, αγόρι μου, είσαι. Ανέβασε με, πες μου κι άλλα, αγάπη μου. Απορώ η NASA τι κάνει για σένα και δεν σε έχει πάρει ακόμα. Τι θες να βγούμε ραντεβού, παιδί μου, μην την πέφτεις έτσι απροκάλυπτα. Δεν μπορώ. Έχω ένα φλερτάκι τώρα, θα μου το χαλάσεις. Είμαι νοτιοαφρικάνος Έλληνας. Όπα, στείλε μου dick pic. Το μαύρο booty, το black booty. Α, το booty, στείλε μου dick pic. Θα σου δείξω, θα σου στείλω. Περιμένω. Λοιπόν, πες τους μαλάκες τους Έλληνες ότι τους κοροϊδεύουν. Καλά, αυτό τον Κυριακό, απορώ πώς τον αντέχετε. Απορώ αυτό τον αρχιμαλάκα. Καλά, δεν έχουμε και σπίτι μας. Αυτό τον αρχιμαλάκα και τη φόφια αυτή. Έλα, γεια. Φτάνει, πήρε φόρα, φτάνει, σε βαρέθηκα. Τι θα γίνει με αυτόν τον Ερντογάν, έχει δει Χίτλερ, πώς την έχει δει. Το παλεύει, τα τσικώ. Μας την έχει κάνει πολύ ανάποδα. Το παλεύει. Οι προφητείες, το πάνε, δεν άκουγε κανένας. Τι το είχε πει ο Παΐσιος, θα είναι Χίτλερ, αλλά θα λέγεται αλλιώς. Θα έχει μουστάκι και αυτός, αλλά θα είναι Τούρκος. Ας πούμε, τι είχε πει. Ή θα είναι Ρώσος, ή θα είναι Αμερικανός, ή θα είναι Βορειοκορεάτης, ή θα είναι Γερμανίδα. Το είχε πει ο Παΐσιος. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Θα βάλεις υποψηφιότητα στην Καμπέρα. Στην πιτσαρία, ποια Καμπέρα. Στην Καμπέρα, ρε, στην Αυστραλία, ρε. Βλέπω σε παίρνουν αυτό ναι. Τηλέφωνο. Έχεις έφεση μεγάλη. Πάω πολύ καλά, ναι. Θα βάλεις εκεί. Γιατί όχι, εκεί πληρώνουν. Θα πάω να γίνω δημότης Καμπέρα. Ναι, αμέ, πήγαινε στα ΚΕΠ. Γεια σου κύριο Απόστολο, θα ήθελα. Ναι, εγώ. Για ένα ποδήλατο που έχετε βάλει στο car.gr. Ναι. Εσείς γιατί μπήκατε στο car για να αγοράσετε ποδήλατο. Στο car πρέπει να αγοράσουμε αυτοκίνητο όμως. Car.gr. Ναι, το έχω βάλει και στο bike.gr. Γιατί δεν μπήκατε στο bike. Στο car.gr το βγήκα τώρα. Καλά, τέλος πάντων τώρα, άντε, ναι. Και. Είναι 80 ευρώ από ό,τι έχω δει. Ναι, είναι 80 ευρώ. Κάτω είναι 80 ευρώ συν 20% το φόρο, συν 24% το ΦΠΑ. Έτσι, να τα πούμε για αυτά. Μισό λίγο. Τι. Είναι 80 ευρώ. Συν 20% το φόρο, συν 24% το ΦΠΑ. Άρα πόσο βγαίνει άρα. Πόσο βγαίνει. Α, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Δεν ξέρω να τα κάνω. 120 βγαίνει όλο. Έλα, το έκανα εγώ για σένα. 120. 119,04 για την ακρίβεια, 120 για σένα. Και τα μεταφορικά δικά σου. Ξέρεις από συναρμολόγηση. Ναι, γιατί. Είναι σε. Πώς παίρνεις αυτά τα σουηδικά τα έπιπλα που έχετε μάθει όλοι και τα κάνετε σαν τα Playmobil, έτσι. Είναι σε κούτα. Δηλαδή έχει τη ρόδα. Είναι οι ακτίνες μία-μία-μία, σου λέει πώς θα τις βάλεις όμως. Έχει οδηγό. Το λάστιχο, θα βάλεις από μέσα τη σαμπρέλα. Η αλυσίδα είναι χωριστά, είναι κομματάκι-κομματάκι. Η αλυσίδα την ενώνεις όμως, την κάνεις μία να γυρνάει. Εκεί. Έχει και τα ρουλεμάν, έχει το τιμόνι. Θα πρέπει να συνδέσει το τιμόνι με το σκελετό ή σέλα αλλού. Αλλά δεν είναι δύσκολο, έχετε εμπειρία. Πια από αυτά τα μαγαζιά που παίρνετε αυτά τα έπιπλα, έχετε εμπειρία. Μικρός παίζατε Lego ή Playmobil. Lego. Δεν είναι το ίδιο δημιουργικό, αλλά τέλος πάντων μια εμπειρία δίνει. Ναι. Αυτά είναι για σας, είναι για δώρο. Για δώρο, από να το τυλίξεις. Να το τυλίξω σιγά, ένα κουτάκι είναι, δεν είναι τίποτα. Να το τυλίξω, ωραία. Ναι. Θα έρθει να το πάρει μόνο σου. Ναι, μωρέ, γιατί όχι. Okay. Έχει δώρο και ένα λογαριασμό τη ΔΕΗ τετραμήνου. Ναι, ωραία, κομπλέ. 80 ευρώ, ξέρει, δεν μπορεί. Κάποια παγίδα θα είχε τώρα, ξέρει πώ είναι αυτά. Ναι. Δεν σ' άρεσε, ξενέρωσε. Θέλει ποδηλατάκι τώρα, εσύ να κάνει την τρελή, να πηγαίνει στα λιβάδια. Άισε χτύρι. Προσκλητήριο μου έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες τον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες τον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με παρών. Μπρος στην εκκλησία μια ακόμα μαχαιριά θέλεις να μου δώσεις. Μπρος στην εκκλησία ακόμα μια φορά θες να με πληγώσεις. αυτό είναι ποίηση. Μελοποιημένη ποίηση. Νίκος Βαξαβανέλης είναι ο στιχουργός. Είναι μελοποιημένη ποίηση από τότε που ξεκίνησαν οι μεγάλοι μας συνθέτες να μελοποιούν τη μουσική. Πάμε σε άλλη ποίηση και κάποιοι είναι τυχεροί από αυτή την ποίηση. Την ποίηση του Κυριάκου, για παράδειγμα, 600.000 τυχεροί περιμένουν. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει σοβαρή μείωση φόρων και εισφορών, όπως και νέες επενδύσεις. Μπορούμε να μειώσουμε την ανεργία κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες την επόμενη τριετία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερες από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις από τις οποίες εσείς πάνω απ' όλα θα ωφεληθείτε. Εσείς όλοι, 600.000, αλλά υπάρχουν και 300.000 που έχουν ωφεληθεί ήδη από τον προηγούμενο. Η ανεργία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποκλιμακώνεται, έχοντας σημειώσει συνολικά πτώση 7 ποσοστιαίων μονάδων κατά τα έτη της διακυβέρνησής μας. 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί, 300.000 άνθρωποι βγήκαν από το περιθώριο της ανεργίας και πέρασαν στην κανονικότητα της εργασίας. 600.000 θα ωφεληθούν, 300 έχουν ήδη ωφεληθεί από τον Τσίπρα και τον Κυριάκο. Να οι σωτήρες. Ακολουθεί ο ποιητής των ρόλων που είναι ο λαός, επειδή του αρέσει του λαού να παίρνει διάφορους ρόλους. Πού είναι η του Βασίλη, του κυρίου Λεβέντη, εννοώ η παράσταση που είναι, θέλω μια πρόσκληση να μου δώσει δώρο. Α, μπράβο, είχα πάει για συνέντευξη. Στην πλατεία Μεταξουργείου. Πλατεία Καραϊσκάκη, ρε. Πλατεία Καραϊσκάκη, μπράβο. Μετρό Μεταξουργείου. Εκεί έχει παραστάσεις, είναι κοντά και το θέατρο, δίπλα στο Βέμπο σκέψου, δίπλα στο Βέμπο. Είναι η παράσταση δίπλα στο Βέμπο. Να σου πω, το καντήλι του γέρου της Δημοκρατίας το ανάβει ο Λεβέντης, αλλά η Φόφη κήρυξε τον ανένδοτο αγώνα. Τον ανέκδοτο, τον ανέκδοτο είναι το σωστό, ο ανέκδοτος αγώνας. Αυτό, έντε γεια. Επειδή δεν τα παρακολουθούσα και πολύ καλά, τελικά μας τρολάρετε για την ΕΡΤ. Δεν καταλάβω τι συνέβη. Ζαβός είσαι. Ρε μα, δεν παρακολουθούσα πολύ, γιατί χθες τελείωσε το. Χθες ένωσα μάθημα. Και απλά το παρετήθη το που μου το είπε ένας άλλος και λέω δεν παίζει. Και λέω για τι έγινε, δεν το ψήξε παραπάνω. Δεν τρολάραμε κανέναν, κάνεις λάθος. Απλά προαναγγείλαμε μια συνέντευξη που είχαμε κανονίσει να δώσω εγώ στη κρατική ραδιοφωνία. Τη συνέντευξη, όχι ότι θα ξεκινήσετε εκπομπή. Είπε κανείς για εκπομπή ποτέ. Γιατί τέτοιο μου πανέρα. Όχι, αυτό σου πανε. Αυτό κατάλαβαν αυτοί που θέλουν να καταλάβουν αυτό. Τι την πατήσανε. Λυπάμαι, να σκάσω είμαι. Είμαι σκασμένος, μη μου τα λες αυτά. Τόσα χρόνια να τους παρακολουθώ και να μου συνέβη το πειράμα, λέω ότι στην ευχή. Όχι ότι δεν θα ήθελα να σας δω, αλλά σε μια άλλη ΕΡΤ που έχει πει ο Γαλαμούκης. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει. Είδα πήρατε και προαγωγή, αναβάθμιση. Χαρητήρια, καλά κάνετε που την πήγατε και το απόγευμα. Να μετά... Α, ναι, αυτό, ναι. Έχουμε επανάληψη σε 7 το απόγευμα. Συγχαρητήρια. Να σου πω, θα βάλω ένα φίλο να σε πάρει τώρα τηλέφωνο για φαρσούλα, έχει όρεξη. Πες του, τι φάρσα. Τι να το πω, για μηχανάκια και λύσει τη μαθητική, εσύ δεν το πω. Ό,τι θες, ξέρω εγώ, απλά πες με, ενημέρωσέ με, να ξέρω. Κοίταξε, για ένα μηχανάκι θα του πω, ότι εγώ και καλά θα του πω ότι πήρα ξανά και θέλω να δω άμα λες άλλη τιμή. Σε μένα είπε ότι το δίνει 1,5 χιλιάρικο, ρε παιδί μου. Ένα Honda RAR, ένα πίστα. Έγινε, έλα, γεια. Εντάξει, άντε, πάει. Παρακαλώ. Για μια αγγελία σου πέρα τηλέφωνο, για ένα CPR. Για το μηχανάκι? Ναι. Για πες μου λίγο ρε φίλε για το μηχανάκι σου, παρακαλώ. Ωραίο μηχανάκι, είναι πολύ καλό. Το έχω βάλει και σε πίστα. Ναι. Τρέχω, είμαι πολύ καλός, βάζω γόνα το κάτω. Τέλος πάντων, το μηχανάκι δεν έχει σοβαρές ζημιές. Εσείς ενδιαφέρεστε? Ναι, ενδιαφέρομαι γι' αυτό. Ωραία, κάτι γρατζουνιές έχει, φτιάχνονται αυτά, λίγο να το τρίψει, λίγο να το βάψει, σιγά τώρα. Και λείπει και μια εξάτμιση. Αποπέσιμο. Αποχέσιμο. 1500, όπως γράφεις με στην αγγελία, 1500, εκτός αν θέλετε και την εξάτμιση που λείπει, αν θέλετε και τη σέλα και το τιμόνι που λείπουν. Οπότε πάμε γύρω στα 3,5. Κατάλαβα. Το δίνω γυμνό, αυτά που λέμε τα γυμνά πίστας που λέμε. Γυμνό. Ναι. Γυμνό, πιο γυμνό δεν έχει. Κατάλαβα. Αν θέλετε και τα κάκια και δισκόφρενα και αυτά, πάμε στα 4. Στα 4. Δεν τα δίνω ακριβά αυτά, ναι. Εντάξει. Τα δίνω τώρα επειδή είσαι εσύ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε. Μπορώ να το ξαναπάρω. Άντε, περιμένω, να σε καλά. Σε κρατάω πάντως. Έτσι φαντάζομαι ενδιαφέρεσαι, κατάλαβα. Ναι. Ωραία, μπορώ να κάνω και ευκολίες πληρωμής. Έχεις γυναίκα? Έχω γυναίκα και παιδιά. Δεν θα φτάσω στα παιδιά, είναι ντροπή. Ντροπή σου που τα βάζεις στο τραπέζι κιόλας. Για τη γυναίκα μόνο. Τι ντροπή που αυτό βάζω, βάζω τα παιδιά. Δεν τα λέω. Τώρα βάζεις τα παιδιά στο τραπέζι, τώρα ενώ σου λέω ότι έχουμε ευκολίες πληρωμής, τέλος πάντων, ανήθικο. Όχι, τι ευκολίες πληρωμής, παρακαλώ, συγγνώμη. Εντάξει, δεν είναι. Για τη γυναίκα, τέλος πάντων. Θέλω να πω, άμα δεν βγαίνουν τα λεφτά, κάπως μπορούμε να το ρίξουμε το ποσό. Για κάνε μια πρόταση, παρακαλώ. Θα λείψει ένα Σαββατοκύριακο η γυναίκα από το σπίτι, θα κατέβει λίγο Αθήνα. Εντάξει, ένα χιλιαρικάκι το ρίχνουμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τι είναι, ρε μεγάλη τώρα. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα κτητικό, τίποτα τέτοια να ζηλεύεις και σιγά τώρα. Άντε, ρε, γιατί και εσύ πρωτοχέρι την πήρες, έλα, τι έγινε. Άλλη φορά θα τους κάνω φάρσεις μαλλονού τηλέφωνο. Κόντυψα να το πετάξει κάτω, μαλάκα, να μου φτάσει το iPhone. Τα θέλεις κι εσύ. Αφού δεν είναι ψύχρωμο, σιγά λες και τι του είπαμε, θα του γαμίσουμε τη γυναίκα και. και εγώ τον ακούω τώρα και σιγά σιγά. Πες την πρόταση, πες την πρόταση. Ράντε γάμισου καρύο, λέω μαλάκα τι τον είπε ρε ο πουλ. Είδες τι τον είπα, μα τι να τον κάνω, λες και την πήρε και αυτός πρωτοχέρι, πώς κάνουν έτσι μωρέ σιγά. Αυτό είναι το πρόβλημα, η κτήση αυτό είναι το πρόβλημα παιδιά. Είμαστε κατά της ατομικής ιδιοκτησίας και στις γυναίκες. Με κάτι ποιητικό θα κλείσουμε πηγαίνοντας και προς το τέλος. Δεν είναι το επίπεδο τώρα Σκουράκι ή Άδωνη. Τα ψιλοκαταφέρνει όμως. Είναι από την Γκόλφο το θεατρικό που ανέβασε, το κλασικό θεατρικό που ανέβασε ο Καραθάνος πριν 5 χρόνια. Είναι η αγάπη βάτος. Παντύχει μάνα και πλεχτής μέσα στις αγκαθιές του. Δεν ξεμπερδεύεις εύκολα. Θα φύγεις λαβωμένος. Είναι η αγάπη. Άλασα. Θάλασσα που γλυκοκυματίζει. Ναι. Κι αν τύχει τα γαλάζια της νερά σε ξεγελάσουν. Ναι. Τις ομορφιές της λυμπιστής και απλώσεις τα πανιά σου. Δεν είναι μάνα βολέτο πίσω για να γυρίσεις. Κι αν σε βοηθήσουν οι καιροί με κίνδυνο μεγάλο, στην άλλη άκρη δεν αυγείς. Αλλιώτικα εχάθεις. Είναι η αγάπη φωνικό που ζωντανός αφήνει. Είναι η αγάπη ξενιτιά που παίρνει το παιδί σου και κάθε μέρα καρτερίζει και γυρίσει πίσω. Είναι η αγάπη όνειρο που θέλεις για να τρέξεις, μα από τη γη τα πόδια σου δεν λένε να ξεκολλήσουν. Είναι η αγάπη χύμαρος, χυμάει και σε συντρίβει. Αρρώστια είναι να αγαπάς, αρρώστια που σε λιώνει. Μα δεν γυρεύεις γιατρικό, δεν θέλεις να με ρώσεις. Αγάπη είναι να αγαπάς όποια πληγή σου ανοίγει. Αγάπη είναι η μοναξιά που πρέπει στον καθένα. Αγάπη είναι να κοιτάς την πόρτα όλο ένα. Αγάπη είναι να μιλάς στα φύλλα και στα δέντρα, τις πέτρες, στα τριαντάφυλλα, στους τοίχους, στα ταβάνια. Αχ, είναι η αγάπη. Συμπέρασμα. Καλά που υπάρχουν τα ταβάνια, γιατί αν δεν ήταν τα ταβάνια, μέχρι να ακουστεί η φωνή σου, του ή οποιοδήποτε, οποιασδήποτε στον ουρανό, θα χάναμε πάρα πολύ χρόνο. Είναι από το θεατρικό Γκόλφο. Έχει γραφτεί από τον Σπυρίδων Περσιάδη το 1893. Το έχουμε δει σε ταινίες παλιότερα, πολλές διασκευές, πολλά ανεβάσματα σε παραστάσεις. Το ανέβασε ο Καραθάνος πριν 5 χρόνια. Η στίχη που ακούσαμε, η μισή είναι του Περσιάδη. Έχει προσθέσει κάποιους η Λένα Κιτσοπούλου. Είναι ένα πολύ ωραίο μείγμα γιατί δεν καταλαβαίνεις πού αρχίζει ο σύγχρονος στίχος, πού τελειώνει ο προηγούμενος. Με αυτό σας αφήνουμε με την ποίηση. Έχουμε και λαό βέβαια το τρίτο μέρος, πάντα ποιητής των ρόλων. Και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε στη γενική. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Είσαι έτοιμος. Για τα πάντα και πάντα. Είσαι έτοιμος να βγούμε στις αγορές το καλοκαίρι. Εγώ ήμουν πάντα έτοιμος. Τι θες να πεις τώρα. Να βγούμε από το μνημόνιο, να βγούμε από τις αγορές. Ο Αύγουστος είναι κοντά. Θα αλλάξουν και τα τραγούδια. Θα λέει τον Αύγουστο που δεν χρωστάς. Τον ήπιαμε. Γιατί τον ήπιαμε, δεν είναι ότι δεν χρωστάς. Αυτό. Φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα θα βγούμε στις αγορές, όμως πώς το βλέπεις. Όχου μανία, και αν βγούμε, τι δεν κατάλαβες εσύ. Θα μας ξεγυμνώσουν τελείως, θα μας διαλύσουν. Έτσι, αυτό περιμένεις εσύ να βγούμε στις αγορές για να ξεγυμνωθείς. Χαζομάρες. Οι προστάτηδες χώρες λένε ότι για την Τουρκία, ας πούμε, ότι είναι καλό σύμμαχος η Τουρκία. Γιατί είναι και στο ΝΑΤΟ. Να τα. Βγάλτε, λέει, η Ελλάδα με την Τουρκία θα λύσουν διαφορές μόνες τους. Όχι όπως το Ναβαρίνο, μας κάνει και μας κάνει στο Ναβαρίνο. Μασώνανε για να μπορέσουν. Μασώνανε, τι μασώνανε. Οι μασόνοι μασώνανε. Να τα, μασονία. Μασώνανε για να μασώνουν σε αυτή τη σημερινή κατάσταση τώρα. Αν δεν αποφασίσει η μασονία, τότε ποιος. Όχι, να το πούμε και αυτό. Δεν υπάρχει μασονία, ρε. Δεν υπάρχει. Μασονία. Καλά, καλά. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο μερικοί οι οποίοι έχουν πάρα πολλά λεφτά και είναι κεντρικοί. Κάνουν κεντρικά. Όπως ο Τραμπ. Η μασονία. Ο κεντρικός εκατομμυρίουχος και έγινε πρόεδρος της Αμερικής. Το απόλυτο αμερικάνικο όνειρο. Το μόνο δίκαιο που θα αναγνωρίσω στη ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις ποιο είναι, βρε, που τι. Αποστολή. Ναι, μπράβο. Ποιο. Ότι σας λέει πουτάνες και σένα και τον άλλο τον πουτή μέσα, να πούμε. Είμαι πουτάνα, το λέω δυνατά. Γουστάρω να γαμ***με με γέρους και τεκνά. Ρε καθηκή, πόσο πια θα μας ταπεινώσεις, πόσο θα μας τον τρίβεις τα μούτρα το Λεβέντη την επιλογή μας. Πόσο πρέπει πια να ταπεινωθούμε. Και λίγο είναι. Κάναμε μια μαλακία. Μία κάνατε, τι μία, πού να το πιάσουμε. Λεβέντης, Σταύρος Θοδωράκης, Τσίπρας, έλα. Κυριάκος, αντί με ημαράκι, να τα πούμε όλα. Να πούμε και το 48%, 46% πόσο ήταν της αποχής. Άλλη μαλακία, να τα. Πάρτα λοιπόν, καλά τα λέγαμε εμείς. Πόσο ταιριάζει ρε φίλε το ΙΑΧ του Πρέκα με το λιγμό του Λεβέντη και πόσο το σου του Κούλι με το σου του Χρυσού. Πολύ. Φυλάκα στα κολομέρια. Έλα, ντουλάπα φίλε, σήμερα πάρτον. Αγάπη μου, φέρτο. Έλα φίλε, Απόστολε, καλημέρα και από μένα. Όποτε με βγάζει από τη ντουλάπα τώρα τελευταία, αντί για κλασική μου μουσική μου, βάζει και βλέπω κάτι λέει αυτούς που κάνουν κόλπα και μαγικά και γελοτοποιούς. 300 που έχουμε στη Βολή. Γιατί παλιότερα πληρώνανε αυλικοί μέσω των φόρων των δούλων τους γελοτοποιούς. Τώρα έχουν κάνει τη δική τους πρακτική και είναι αυλικοί και γελοτοποιοί οι ίδιοι. Τέλεια. Πες την λάπα πάλι τώρα. Είπες τη μαλακία σου. Άιντε. Επειδή δεν πιστεύετε στο Θεό. Ποιος το είπε αυτό, εσύ τα λες αυτά. Και ο Τσίπρας έλεγε δεν πιστεύει, μια χαρά. Δεν έχει αφήσει χέρι, παπά, ασάλιωτο. Ας τον Τσίπρα, ο Τσίπρας είναι γάτα. Λοιπόν, επειδή δεν πιστεύετε, στα 2,5 χρόνια που κυβέρνησε ο Σαμαράς και ο Άδωνης και η Συναυτό, οι μικροί επιχειρηματίες, τα ταξί, τα περίπτερα, τα ψιλικατζίνικα, πόσα λεφτά χρεωθήκανε στον ΟΑΕ. Πόσα. Ξέρουν όλοι τους, όλοι όσοι μας ακούνε. Και κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να τους πάρει και το σπίτι. Και βέβαια υπάρχει Θεός, και βέβαια. Δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά υπάρχει. Με απόλυτη επιτυχία στέθηκε το ιδρυτικό συνέδριο του κινήματος αλλαγής, έτσι. Τα πω Γιώργος. Και μόνο αν δεις το κόρτε που τους κάνουν όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, εντύπωση μου κάνει να θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ. Μα πώς. Και μόνο λόγω του κόρτε, επιτυχία το λες, το είπε ο Γιώργος. Δεν θα διαφωνήσω. Η επιτυχία πάντως έγκυται και στο γεγονός. Ότι έχουν το know-how, μωρή. Γι' αυτό τους κάνουν κόρτε, έχουν το know-how. Βλέπεις ο Τσίπρας, είναι σκιτζής. Ούτε λαμογές σωστά δεν μπορούν να κάνουν. Το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να αλλάξει αφημί. Ναι, αυτό μπράβο. 200 εκατομμύρια ευρώ. Είναι αυτά που χρωστάει. Βεβαίως, τι θες τώρα. Δεν κατάλαβα. Οι τράπεζες γιατί κάνουν κούρεμα στον κάθε παταχτσί. Το Πασόκ μας έχει σώσει τουλάχιστον 5-6 φορές. Τουλάχιστον 5-6 φορές. Έτσι, πρόκειται να το υπολογίσει. Οπότε να τις θα διαγράψουμε. Δεν κατάλαβα. Όταν κάνουν οι τράπεζες κούρεμα είναι καλά. Σε ποιον έκαναν. Στους παταχτσίδες. Στους στρατηγικούς κακοπληρωτές, να σου το πω και έτσι. Εκεί είναι καλά. Στρατηγικούς. Λίγα για το Πασόκ μας. Εδώ είναι ζητήματα καρδιάς. Δεν τα πειράζουμε. Φόφη, ο Λεβέντης είναι πάνω απ' όλα άντρας. Καεί πιο χασάπη. Ο Κυριάκος. Που έσπαξε το κόδι. Το βόδι. Που είχε το ποτάμι. Το ποτάμι ξεκίνησε. Που έσβησε το φούρνο. Που έκαψε το ξύλο. Που σκότωσε το σκύλο. Που έφαγε τη γάτα. Μην ξεχάσετε να με ρωτήσετε για τη γάτα. Που έφαγε το ποντίκο. Γεμάτο ποντίκι. Που πήρε το φυτί. Μέσα από το καντήλι. Καντήλι με λάδι. Που έφταιγε και κέντραγε. Φόφη. Το μαντήλι. Τιλί τιλί τιλί. Φόφη. Το μαντήλι. Τιλί τιλί τιλί. Δίλι, δίλι, δίλι. Με λάδι το καντήλι.